nawalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia mówi o stabilizacji epidemii. Ten tydzień to liczba zakażeń poniżej 20 tysięcy. Koncerny pracujące nad szczepionką na koronawirusa na celowniku hakerów. Na koniec tego serwisu prawdziwa gratka dla wielbicieli jazzowych klimatów. Na początek raport epidemiczny. 373 zakażenia więcej niż wczoraj. Ostatniej doby odnotowano ponad 17 tysięcy nowych chorych zakażonych koronawirusem. Resort zdrowia mówi o stabilizacji epidemii na niższym poziomie, choć podkreśla, że kilkanaście tysięcy dobowych zakażeń to wciąż duża liczba. Kolejny dzień liczba zmarłych przekracza 500. Zmarło 579 osób. Jak tłumaczy rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, tak wysoki wskaźnik w najbliższych dniach niestety się utrzyma. To nie są zgony z ostatnich zakażeń, to nie są zgony z ostatnich dni zakażeń. To są zgony niestety związane z tym wzrostem zakażeń odnotowywanym na poziomie 27-28 tysięcy. Więc jeszcze przez najbliższe dni możemy mieć do czynienia z wzrostem tych zgonów właśnie na poziomie w okolicach 500. Od początku epidemii w Polsce na COVID-19 zachorowało ponad 950 tysięcy osób, zmarło ponad 16 tysięcy, wyzdrowiało ponad 500 000. Hakerzy z Korei Północnej próbowali wykraść informacje o szczepionce na koronawirusa. Południowo-koreański wywiad udaremnił próbę ataku. Hakerzy pracujący dla rządów Korei Północnej i Rosji mieli próbować włamać się do systemów informatycznych 7 koncernów farmaceutycznych na całym świecie. Oto relacja Tomasza Sajewicza. Informacje o atakach hakerskich z północy przekazał jeden z południowo-koreańskich parlamentarzystów po spotkaniu z przedstawicielami tamtejszej agencji wywiadu. Nie sprecyzowano, które z południowo-koreańskich firm farmaceutycznych były celem ataku. Wszystkie próby włamania na serwery firm miały zostać udaremnione. W ubiegłym tygodniu Microsoft poinformował o podobnej sytuacji. Według śledczych koncernu hakerzy pracujący na zlecenie rosyjskich i północno-koreańskich władz chcieli wykraść informacje o pracach nad szczepionkami na koronawirusa 7 firm farmaceutycznych i naukowców z Korei Południowej, Kanady, Francji, Indii i USA. Korea Północna utrzymuje, że jest krajem wolnym od koronawirusa. Z niezależnych źródeł wynika jednak, że patogen od miesięcy rozprzestrzenia się na terytorium tego kraju, a Korei Północnej nie tylko w związku z pandemią i zamknięciem granic, ale także z wprowadzeniem wcześniej sankcji grozi kryzys humanitarny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Amerykański prezydent-elekt Joe Biden zaprosił na spotkanie Swiatłanę Cichanouską, o czym w telewizji Bielsat poinformowała sama liderka białoruskiej opozycji. 8 listopada Cichanouska, gratulując Bidenowi, powiedziała, że wielu Białorusinów mieszkających w Stanach Zjednoczonych zagłosowało na niego, bo oczekuje zmian. Biden ceremonię inauguracji Aleksandra Łukaszenki na nową kadencję nazwał fikcyjną. Zaapelował o uwolnienie więźniów politycznych, uznanie woli narodu i przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów. Dwóch mężczyzn aresztowanych w związku z pożarem składowiska opon w Racinowie w województwie kujawsko-pomorskim to mieszkańcy powiatu chełmińskiego. Grozi im do 10 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski. Prokurator po wykonaniu czynności z dwoma mężczyznami, którym przedstawił zarzuty popełnienia przestępstwa z artykułu 163 paragraf 1 punkt 1 kodeksu karnego, to jest spowodowania pożaru tych opon składowanych na tymże wysypisku, skierował do sądu rejonowego w Chełmie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec tych dwóch mężczyzn. Sąd zastosował wobec tych mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Pożar wybuchł 13 listopada. Paliły się opony składowane na 2 hektarach działki. W zatrzymaniu sprawców pomógł monitoring. To na koniec jeszcze zaproszenie na muzyczną ucztę. Za godzinę koncert Leszka Możdżera Nim wstanie dzień w ramach warszawskiego festiwalu Niewinni Czarodzieje. Muzyk zagrał utwory Krzysztofa Komedy, nawiązujące do pierwszych lat jazzu w Polsce. Koncert jest swoistym hołdem oddanym wybitnemu jazzmenowi, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, organizator festiwalu. Koncert jest tak naprawdę przeglądem najciekawszych utworów Komedy zagranych przez Leszka Możdżera. Utworów, które są zarówno i tymi ambitnymi, ale też jest dużo utworów, które są utworami popularniejszymi. Zapraszamy na ten koncert, który będzie spotkaniem z Komedą, jak mówię, i tym trudniejszym, i tym łatwiejszym, popularniejszym. Wszechstronność i mistrzostwo Komedy na pewno da się na tym koncercie usłyszeć. Festiwal w tym roku nawiązuje do postaci Leopolda Tyrmanda, pisarza, ale i propagatora jazzu w Polsce. Koncert będzie można zobaczyć oczywiście online na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. W Ekstraklasie piłkarskiej już zdążyli się zapewne zgrzać w Płocku. Wisła gra z Krakowią i po pierwszej połowie przegrywa 0-1. W drugim meczu zaczną biegać dopiero o 20:30. Górnik zagra z Pogonią, mówi skrzydłowy z Zabrza Michał Rostkowski. Na pewno cała drużyna jest zmobilizowana. Nastroje są takie, że na pewno chcemy, żeby 3 punkty zostały w Zabrzu. I będziemy robić wszystko, żeby wrócić do tej serii zwycięstw i chcemy się przełamać i zdobyć 3 punkty na swoim boisku. Damy z siebie wszystko, chcemy wygrać, zdobyć 3 punkty, ale przeciwnik jest trudny. Tego właśnie oczekujemy od piłkarzy. Wzorcowa wypowiedź. W naszych ulubionych skokach narciarskich Dawid Kubacki był najlepszy w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Rudze. Były skoczek, Bartłomiej Kłusek, mówi jak skoczek. Trudne warunki, ale skok dobry. To o skoku Kubackiego. I taki fajny skok, naprawdę taki bardzo dobry, czysty technicznie, w końcu taki na luzie bardziej, także bardzo fajny skok i do tego warunki miał całkiem też niezłe, bo też te warunki były w kwalifikacjach dość ciężkie, przy takim wietrze z tyłu też nie jest łatwo skoczyć. Polacy w komplecie awansowali do konkursu, w nim nie zobaczymy najlepszych Austriaków, nie będzie nawet Stefana Krafta. Zakażenie COVID-19 stwierdzono u Gregora Schlierenzauera, Filipa Aschenwalda, trenera Andreasa Witthelsla. No i cała kadra A została skierowana na kwarantannę. Odwołano też mecz, kto wie czy nie, sezonu u piłkarzy ręcznych. Azoty Puławy miały grać z Łomżą Wiwe Kielce. Szczypiorniści mistrza Polski zostali skierowani na kwarantannę, no i klops. Nie zagrają też siatkarze Jastrzębskiego Węgla z Werwą Warszawa. Ich pierwszym występem po kwarantannie, po koronawirusie, będzie dopiero turniej Ligi Mistrzów w Berlinie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami noc już w zimowym klimacie. W całej Polsce przelotne opady śniegu i zimno. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i na Podkarpaciu. Tam temperatura spadnie poniżej zera. Jutro deszcz i deszcz ze śniegiem wszędzie, poza krańcami zachodnimi. Maksymalnie 6 stopni zobaczą mieszkańcy Szczecina. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? Black Friday, Barbara. W Media Expert jestem. Ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips 43 cale. Teraz za jedyne 990 zł. Bezprzewodowe słuchawki Verve Buds. Teraz za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co za wiadomość! Żabka ma już 5000 franczyzobiorców. Z tej okazji zapytałem jednego z nich, dlaczego warto prowadzić ten biznes. Jestem w sklepie pana Dominika ze Szczecina. Mam 16 000 zł podstawowego przychodu miesięcznie przez cały rok. A to tylko jeden z 5000 powodów. Sprawdź więcej na www.5000powodów.pl i ty zostań franczyzobiorcą. Żabka. Mały, wielki sklep. Oferta gwarantowanego podstawowego przychodu przez ten rok jest ważna do 28 lutego 2021 i uzależniona od spełnienia określonych warunków. Black Friday w T-Mobile trwa. Skorzystaj z największych okazji w roku w ofertach abonamentowych dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy A51 zamiast 199 kosztuje 99 zł. Sprawdź w sklepach i na t-mobile.pl dla firm. Bohaterze domu, mamy dla Ciebie pomysł na prezent. Oto wkrętarka Ryobi 18V, 50 Nm, 2 akumulatory, już za 498 zł. Kup dowolne narzędzie Ryobi One Plus za minimum 199 zł i odbierz 50 zł w świątecznym prezencie. Regulamin w sklepie Leroy Merlin. Black Friday XXXL w MediaMarkt. Zapraszamy do zakupów online oraz do sklepów stacjonarnych. Od soboty 28 listopada wszystkie nasze sklepy są otwarte i gotowe na bezpieczną obsługę swoich klientów. MediaMarkt. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz z aplikacją Mój Carrefour wybrane telewizory do 20% taniej w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A kapcie i piżamy damskie, męskie i dziecięce z rabatem 60% na drugi tańszy produkt. Oferta ważna do 28 listopada. Regulamin na carrefour.pl. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Jeżeli najważniejsze jest nie przespać okazji, to na Allegro mają Black Week i co chwilę nowe super oferty. A dziś o 20:00 Xiaomi Mi Band 5 Max już za 99 zł. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Wiesz, gdzie dzieje się prawdziwa magia świąt? W Twoim domu. Tu nawet świąteczne gotowanie to nie tylko szykowanie potraw, a dzielenie się miłością, pamięcią i troską. Domowe święta w Lidlu. Zawsze w lidlowych, czyli niskich cenach. Wszystkie chipsy Snack Day 30% taniej. A Pepsi 2 razy 2,5 litra, tylko 5,99 za dwupak. A teraz jeszcze dobry temat. Słuchaj nowego podcastu Lidla na Lidl.pl. Karol Okrasa. Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Express Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1590 zł. Odkurzacz Beko. Teraz za jedyne 133 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 10,5 minuty po 19 przy wieczornej konsolecie. Dziś pani Aina Benke, przy wieczornych komputerach Marek Pawłukiewicz, przy wieczornym mikrofonie Piotr Baron. Mam piątkową walizetkę i zamierzam jej użyć, ale rozpocznę dziś dość nietypowo, bo od listu słuchacza. Dodatkowo nietypowo, bo to list słuchacza, który dotarł po wtorkowej tonacji trójki. No i pan Michał Starnowa, któremu bardzo dziękuję za aktywność i korespondencję, napisał: słuchałem oczywiście tonacji, ale nie bardzo miałem możliwość napisania listu od razu, a przypomniała mi się pewna szczególna historia. Na początku tonacji poruszony został odwieczny wątek muzycznej wojny Stonesi czy Beatlesi. Pomyślałem tutaj, panie Michale, że zastąpimy słowo wojny, bo przynajmniej jeśli chodzi o muzykę, to nie chciałbym, żeby była wojna. Od wiecznego dylematu Stonesi czy Beatlesi. Wracam do listu pana Michała i tak wróciłem myślami do pewnego wywiadu, który kiedyś przeczytałem. Niestety nie pamiętam, z kim on był przeprowadzony, bo w pamięć zapadła mi tylko jedna linijka. Odpowiedź na pytanie: Stonesi czy Beatlesi. Odpowiedź brzmiała: The Beatles to najwspanialsza szkoła muzyki, a The Rolling Stones to wszystko to, co się robi po szkole. Pięknie dziękuję panie Michale i zapraszam państwa do słuchania. Zacznijmy od utworu The Beatles, który przypomina mi najodleglejsze momenty mojego słuchania muzyki. Pamiętam, że miałem wtedy może 8 lat. Leżałem na bardzo niewygodnym, tak to się wtedy nazywało, tapczanie. Tapczan był okrutnie niewygodny i okrutnie, co tu dużo mówić, brzydki, w kolorze zatęchłej zieleni. Ale było w pokoju radio i z radia dobiegły te dźwięki, którymi dzisiaj rozpoczniemy, i przeniosły mnie w jakiś niewyobrażalny stan. I ta muzyka zaczyna się tak. Thank you. Piątek, wszystko jest wieczorne i wieczorni są także słuchacze programu trzeciego. Zapraszam Państwa do ewentualnej korespondencji i od razu przepraszam, że znowu powtórzę swoje nazwisko. piotr.baron@polskieradio.pl. Byliśmy w muzycznej szkole najwspanialszej, a teraz robimy to, co robi się po szkole. Myślałem, czy sam w sobie rozstrzygnę kiedyś ten dylemat. Beatlesi czy Stonesi? Bo zawsze, kiedy słucham Beatlesów, wydaje mi się, że tak, to jest miód i absolutnie tylko oni. Ale kiedy usłyszę tylko głos Micka, to myślę sobie, nie, to jednak tylko on. I w związku z tym, by jakoś temu zaradzić, myślę, że w radiu powinno być tak, że kiedy odtwarzana jest płyta Beatlesów, może nie natychmiast, ale gdzieś w tej samej audycji powinna się pojawić płyta Stonesów. I wtedy nie będziemy mieli dylematów. Dziękuję Państwu za olbrzymią ilość listów już teraz na wstępie naszego piątkowego wieczornego spotkania. Agnieszce dziękujemy za telefon, a list teraz taki. Meldujemy się w pełnym składzie. Jola, Janusz i Marcin, a przysłuchuje się audycji razem z nami Hugo, biszkoptowy labrador. Wspomnę jeszcze o tej tonacji trójki, którą miałem przyjemność prowadzić z Agatą Karczewską. Jak Państwo wiedzą, nie wszystko nam się udało pomieścić, jeśli chodzi o materiał muzyczny, w tej godzinnej audycji, w tym godzinnym spotkaniu. W związku z tym wziąłem niektóre te utwory, które się nie zmieściły na dziś. Tym bardziej w przypadku tego utworu, że kiedyś powiedziałem sobie, że piątku nie wyobrażam sobie bez tego nagrania. Yeah. teraz wiadomo, że na pewno jest piątek. Graffiti on a Train, zespół Stereophonics. Być może kiedyś za lat kilkadziesiąt będzie tak, że ktoś zadzwoni do Trójki i powie, że kiedyś leżał na sofie i słuchał radia, a w radiu był taki utwór, którego ostatnio nie ma i chyba był zatytułowany Graffiti on a Train. I czy mogliby go państwo odtworzyć? I być może wtedy któryś z prezenterów będzie miał swoje prywatne archiwum, znajdzie ten utwór i odtworzy za lat kilkadziesiąt. Tu program trzeci, jest 26 minut po 19. Siedemdziesiąta ósma rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. No właśnie, to dziś przez cały dzień w programie trzecim. Przypomnę państwu jeszcze, bo w środę o tym mówiliśmy, że jutro o 19 we wrocławskim Imparcie koncert Thanks Jimmy Symphonic. Zaprasza Leszek Cichoński i Orkiestra Symfoniczna i wielu wspaniałych muzyków o 19 w Imparcie we Wrocławiu. I gdyby państwo chcieli uczestniczyć w tym koncercie, oczywiście wirtualnie, to będzie transmisja na fanpage'u Leszka Cichońskiego albo na fanpage'u miasta Wrocław. Thanks Jimmy, jutro po godzinie 19. Every spare moment, fell asleep within his bed. Cut his teeth on a chitlin' circuit, playing with his teeth in a Greenwich bar. Most people, they turn their backs upon him, but a few know that he would go so far. A few know that he would go so far. Thanks, Jimmy. And the world was not the same. Thanks, Jimmy. Searching souls with purple flame. Electric shirts without end, kissing the sky as the strings bend, kissing the sky as the strings bend. A vision of timeless psychedelic glory, using feedback and Dylan and blues to tell the story. You heard your train a coming, and you just kept on a rolling, just kept on rolling, just kept on rolling. Yeah. Thanks, Jimmy. And the world was not the same. Thanks, Jimmy. Touching soul with purple flame. Thanks, Jimmy. Electric church without end. Kissing the sky as the strings bend. Kissing the sky as the strings bend. Leszek Cichoński and Friends. Jutro 19 przypominam w Imbarcie koncert. Koncert covidowy, a zatem transmitowany tylko poprzez internet. Fanpage Miasta Wrocław albo fanpage Leszka Cichońskiego. Tak można zobaczyć ten koncert, a koncert zapowiada się okazale, bo nie tylko Leszek Cichoński i wielu innych artystów, ale także orkiestra symfoniczna na scenie. Thanks Jimmy. Niektóre listy czytam z dużym uśmiechem na twarzy, jak na przykład ten od Agi z Krakowa, która napisała thanks, redaktoruniu. No dziękuję bardzo, za chwilę zajrzymy do kolejnych płyt z walizeczki. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w piątek tam, gdzie byliśmy od zawsze. Cóż to miałem tutaj jeszcze przyznać? Aha, że klimat pozostał. Dziękuję bardzo. I jeszcze słuchacze, którzy się niestety nie podpisali, dopisali, że chcą się pochwalić przy okazji Labradora dwiema czarno-białymi kotkami. Dropsem i Lukrecją. A, czyli dwoma czarno-białymi kotami. Źle przeczytałem, bo Drops, jak rozumiem, to pan kot, a Lukrecja to pani kotka. Dziękuję bardzo. Czy coś będzie dla Heleny? Tak mi się wydaje, że mamy jeszcze 2,5 godziny wspólnego słuchania płyt. Kolejna płyta z walizeczki. nie tylko piątkową, ale w ogóle już tradycją naszych spotkań jest to, że po przepraszam, emisji takich klasyków rockowych jak ten właśnie, otrzymuję korespondencję z Wrocławia od Krzyśka i ona jest krótka, ale najbardziej treściwa, jaka może być. Mianowicie dziś otrzymałem taką Paranoid Zawsze. Krzysiek, Wrocław. Mówiliśmy już dziś o takich najdalszych wspomnieniach muzycznych naszej młodości, a w niektórych wypadkach nawet dzieciństwa. To jednym również z takich moich najdalszych, a to już nie jest wspomnienie radiowe, a to jest wspomnienie pierwszej płyty, jednej z pierwszych płyt winylowych, jest ten utwór. Thank you. Samba Pati, czyli Carlos Santana. Wspomniała mi się jeszcze jedna historia związana z jego występem w Dolinie Charlotte, ale to może innym razem, bo dziś tak mi się wydaje. Proszę mi od czasu do czasu dać znać, że trochę za dużo mówię, a zbyt mało mamy potem czasu na odtwarzanie muzyki. Teraz fragment polski naszego wieczoru. Zacznie Lady Punk i ich nowy singiel Ameryka. Ameryka, nowy utwór zespołu Lady Punk. Przy okazji pozdrowienia dla całej załogi naszych przyjaciół. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W 2012 roku ukazała się piąta płyta zespołu Laocze, zatytułowana Soundtrack. W lutym kolejnego roku formacja pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by nowe utwory zagrać na żywo. Efekt był piorunujący. Retransmisja występu Laocze w Trójce w niedzielę tuż po godzinie 19:00. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, to my za 13 minut, godzina 20. Kiedyś namawiali mnie państwo, niech pan będzie bardziej odważny i gra te długie utwory. A w związku z tym, że ja bardzo często, o czym państwo wiedzą, ulegam państwa namowom, w związku z tym dziś z walizeczki takie coś. Thank you. like the sun.